3 uur. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune over hoogbegaafdheid. Staat hoogbegaafden een leven vol academische successen te wachten, of is de realiteit van alle dag misschien toch wat complexer? Dat hoort u zo meteen allemaal, maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Sydney Dijkers. Cybercriminelen hebben mogelijk een groot aantal gegevens gestolen bij een leverancier van schoolboeken en digitaal lesmateriaal, het bedrijf Edink. Het gaat om namen, e-mailadressen en bankgegevens van leerlingen, ouders en scholen die ooit iets bij Edink hebben besteld. Maar om hoeveel gegevens het gaat is nog niet bekend. Edink werd getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Daarbij zetten criminelen de computersystemen van een bedrijf op slot en dwingen ze een bedrijf om een bepaald bedrag te betalen om weer bij die gegevens te kunnen. KLM vliegt niet meer over Iran en het grootste deel van Israël. Dat doet de luchtvaartmaatschappij na signalen over een mogelijke aanval van Iran op Israël. KLM blijft wel vliegen op de Israëlische stad Tel Aviv aan de kust van de Middellandse Zee. Volgens KLM blijkt uit een analyse dat vliegen op Tel Aviv nog wel veilig genoeg is. Maar de maatschappij blijft de situatie in de gaten houden. Eerder werd bekend dat de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vluchten van Londen naar Perth omleidt om het Iraanse luchtruim te vermijden. Lufthansa vliegt ook niet meer over Iran. Op de Filipijnen is Rudy Dekkers overleden. De Nederlander die 2 van de 9/11-terroristen vliegles gaf. Zijn overlijden is bevestigd door Alessio Cuomo, die 3 jaar geleden een documentaire over hem maakte. Als eigenaar van 2 vliegscholen in Florida nam Rudy Dekkers in de zomer van 2001 de 2 cursisten aan. Ze vlogen een paar maanden later 2 gekaapte passagiersvliegtuigen in de torens van het World Trade Center in New York. Dekkers werd wereldnieuws, maar alle publiciteit kostte hem onder meer zijn vliegscholen. Hij overleed afgelopen week aan hartfalen. Rudy Dekkers was 67 jaar. Rijkswaterstaat vervangt dit weekend de stalen kabels aan de Galekopperbrug in Utrecht. Er wordt al een tijd gewerkt aan de brug waar de A12 overheen loopt, over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit weekend worden er nieuwe stalen kabels gespannen tussen het wegdek en de bovenkant van de hoge draagtorens van de brug. Vanwege de veiligheid wordt er alleen overdag gewerkt en daardoor is de A12 in de richting van Arnhem dit hele weekend tussen 8:00 ochtends en 8:00 avonds dicht. De Galekopperbrug in Utrecht is een van de drukste bruggen van Nederland. Er rijden dagelijks 220.000 auto's overheen. Het weer droog met zon en 15 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Vanavond meer bewolking, valt er lokaal ook wat regen. Morgen dan weer droog, ook wel wat wolken, maar wat zon en maximaal 15 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt helaas hier naar wat langzamer dan gebruikelijk. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Amsterdam. Bij afrit Zoeterwoude gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Leidschendam staat er 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Ook de andere kant op de A4 richting Rotterdam is niet geheel filevrij. Tussen Leidschendam en de Keteltunnel 18 kilometer langzaam rijden met bijna een half uur vertraging. Komt omdat de A13 dit weekend dicht is vanwege werkzaamheden. Op de A4 dus daarom drukte, nu een half uurtje file rijden. Dan de A27 richting Breda vanuit Utrecht. Bij Werkendam een ongeluk, rechterreis ook dicht. Daar is de vertraging 10 minuten. En dit trekt ook wat bekijks, de andere kant op ook een file hierdoor. Voor Lexmond 5 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ster. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Hey batterij! Hey batterij! Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal- en inservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. nog 25 jaar? Of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Human. Paul, is hoogbegaafdheid iets wat je ook af en toe even kan uitschakelen? Nou, hoe fijn ik dat ook zou vinden, nee. Voor mij is het iets wat ik altijd bij me draag. En dat overdenken is juist iets wat voor mij echt typisch past bij mijn hoogbegaafdheid. En wat ik eigenlijk juist nooit kan uitzetten. Dat kan soms best wel vermoeiend zijn. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Veel mensen lijkt het best aanlokkelijk om hoogbegaafd te zijn. Hoogbegaafdheid opent vast deuren die voor de meeste anderen gesloten blijven. Maar hoe ziet de wereld eruit vanuit het perspectief van iemand met hoogbegaafdheid? Klopt dat beeld wat ze van ze hebben wel? Is hoogbegaafdheid een zegen? Of toch eerder een vloek? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune met 4 gasten. Paul Stam, u hoorde hem al even, hij is 17 en werd op zijn 7e gediagnosticeerd met hoogbegaafdheid en schreef daar ook zijn profielwerkstuk over op de middelbare school. Hank Prinsen, hij is er ook. Hij kon door zijn hoogbegaafdheid zijn draai niet vinden op zijn werk en zit sinds 4 jaar thuis. Sima de Bruin Daoud, zij is moeder van 3 hoogbegaafde kinderen en oprichter van Stichting IQ+. En Hélène Kortram, zij kwam er door haar hoogbegaafde zoontje achter dat ze zelf ook hoogbegaafd is. Paul, we hebben trouwens ook weer afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Laten we even beginnen bij het begin, Paul. Wat is hoogbegaafdheid precies? Het is voor mij toch wel een beetje dat stereotype dat je al noemt van die academische successen. Maar ook een beetje het verwachtingspatroon dat daar dan omheen zit. Dat mensen dat van je weten en ook verwachten dat je daarmee met best wel veel gemak heel veel dingen gewoon zomaar kan doen. En dat is een stereotype, zeg je? En hoe is het echt? Nou ja, het is, hoewel het inderdaad dingen met gemak kunnen gaan, heb ik ook gewoon, zoals een heel normaal persoon, met heel veel dingen gewoon moeite. Niet vanzelf. Noem eens wat is dan? Ik sprak geen Frans en ik had er wel de motivatie om te leren, maar het lukte zo lang toch echt niet. En op de oppervlakte zag het er dan allemaal uit alsof dat best wel lekker ging. Maar aan de achterzijde zat er toch echt wel veel moeite achter. En moest ik even hard studeren als al mijn klasgenoten. Hoe oud? Jij was 7, hè, toen het werd vastgesteld dat je hoogbegaafd bent. Hoe werd dat vastgesteld? En waarom werd dat onderzocht ook? Ja, nou ja, ze zeiden van, nou, hij lijkt zo voor te lopen op zijn klasgenoot. En dat herinner ik me ook ze nog. Ze waren? Nou ja, mijn docenten die zeiden dat ook tegen mijn ouders. Maar ik merkte dat zelf ook wel. Van, ik vond de aansluiting vinden best wel moeilijk. En ja, ik vond het ook altijd zo raar. Van, waarom doet iedereen zo kinderachtig? Terwijl ik al met hele andere dingen bezig was in die tijd. En ja, het is, hoe zeg je dat? Ik was gewoon al een paar klassen verder. En toen op een gegeven moment dacht ze van, nou, misschien moet hij wel een klasje overslaan. En toen hebben ze mij dus met zo'n test gepresenteerd. En toen kwam eruit van, ja, inderdaad, misschien is het wel beter als hij even gaat doen wat hij aan kan. En zo kwam dat ik toen ook gelijk een klas heb overgeslagen. Ja, en uiteindelijk was je, hoe oud toen je de lagere school af had gemaakt? Ik was 10 toen ik begon aan VWO, aan de middelbare school. Dus echt een paar jaar jonger dan je klasgenoot. Ja, 2 jaartjes jonger inderdaad. En die vaststelling, hè, dat je hoogbegaafd bent, maakt die ook opeens allerlei dingen duidelijk die daarvoor in je leven zich hadden afgespeeld? Nou ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik 7 was, was ik nog niet zo introspectief van dat ik dacht van, goh, ik heb hier moeite mee. Maar het gaf wel gelijk een gevoel van, oh, ik ben misschien een beetje anders dan de mensen die om me heen zitten. En ik merkte ook wel van, mensen behandelen mij iets anders. Want ik voel me, en ze behandelen mij ook niet als een normaal kind. En ik denk dat label dat alleen nog maar duidelijker maakte dat er misschien ook echt wel een onderliggende reden voor was. Want hoe deden ze dan tegen je? Nou ja, ik stelde altijd gelijk al hele moeilijke vragen aan mijn juf. En, kun je nog een voorbeeld herinneren? Nou ja, dan waren we dictée aan het doen. En dan zei ik, ja, maar het is toch niet hoe mensen praten in het echt? Dan waren we over roos, vis, boom aan het praten. En dan dacht ik, nou ja, ik kan gewoon lezen. Waarom zijn we hiermee bezig? En mijn docenten die vonden dat ook maar raar. En die dachten, ja, wat moet ik daar dan mee? En mijn klasgenoot die dacht, van god Paul, je zegt allemaal dingen, wil je slim klinken of zo? Want wat moeten we hier nou mee? Maar ik kan me ook voorstellen dat je daardoor best alleen was in die klas. Ja, nou ja, als jong kind is dat inderdaad best wel wat. En zeker toen dat label er kwam, zag je al gauw dat het dan ook makkelijk was voor een docent om te zeggen van... god Paul, jij komt wel mee, je loopt zo voor op de zaken. Je kan deze wiskundetoets al, hier, maak hem maar even snel. Ja, dat dacht ik al, je hebt deze periode afgerond. Gaan we op de gang een boekje lezen en dan als deze les afgelopen... dan roepen we je wel weer naar binnen. En ja, dan krijg je toch best wel wat uren al snel op de gang... achter de computer, achter een boek. Dat je ook daar afvraagt van, goh, wat... waarom kan ik niet gewoon even normaal meedoen? Dan doe ik wel even misschien wat dommer of zo. Jij zei net, je was 10 hè, toen je naar de middelbare school ging. Ja. Dat lijkt me helemaal niet zo prettig te midden van allerlei oudere kinderen. Ja, nou, dat was zeker even wennen. Daar heb ik ook best wel een paar jaar mee geworsteld. En nou kan ik inmiddels zeggen dat ik nu best wel heel comfortabel ben daarmee. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, nee. Nee, want je cognitieve vaardigheden brachten dat misschien wel met zich mee. Maar emotioneel ben je dan toch nog maar een jongen van 10. Nee, ja, precies. En hoorde je erbij wel? Nou, mensen weten ook hij is 10. En die denken dan ook een beetje van, goh, hoe ga je daar dan mee om? Dat jochie. Want ik heb dan altijd een beetje moeten bewijzen van... nee, je kan me gewoon behandelen als een van je normale vrienden, zeg maar. Dat moet. En vaak mijn beste vrienden die kwamen daar dan na zoveel tijd wel achter. Maar er zijn zoveel mensen ook om me heen die daar gewoon nooit voorbij kunnen kijken. Docenten vinden het soms ook maar raar dat er dan ineens gewoon zo'n jong jochie zit... en dat je dan toch bij biologie misschien wat prikkelende onderwerpen moet uitleggen. Is dat altijd gebleven? Ik denk dat het minder erg is geworden naarmate ik ouder ben geworden. Ik denk dat het in de onderbouw, dus van 10 tot 13, 14... was dat echt wel heel merkbaar en heb ik ook er echt mee geworsteld. Maar dat ik op een gegeven moment ook veel meer bij mezelf ben gaan blijven. En dat ik heel erg duidelijk had voor mezelf... dit ben ik en het maakt helemaal niet uit wat anderen daarvan vinden. En dat het eigenlijk vanaf dat moment dat ik daar zo comfortabel mee kon zijn... dat het eigenlijk allemaal wel goed kwam. En dat ook toen ik... ja, toch ook minder de nadruk ging leggen op die academische aspecten. Dat ik ook actief echt dacht van, nou ja, sociaal zijn is ook hartstikke leuk. Want dat had ik me tot die tijd ook nooit echt beseft. Want dat was nooit echt gestimuleerd. Toen ik eenmaal ging denken, nou ja, dat academische, dat lukt wel. Laat ik ook even gewoon plezier hebben van dat sociale stukje. Mm-hmm. Ik denk vanaf daar ging het ook een stuk beter. Ja. Hélène, jouw zoon is ook hoogbegaafd, hè? Hoe herken je dat eigenlijk, hoogbegaafdheid? Even, het is Hélène. Hélène? Ja. Oh, ik dacht dat je Hélène moest zeggen. Een beetje op zijn Frans. Hélène. Ja, Hélène. Oké. Okay. Ja. Hoe herken je dat eigenlijk, hoogbegaafdheid? Ja, hij liet het vanaf het begin al zien. Dus hij was 2 of 3 en hij las kentekenplaten van auto's. Zo begon het bij de bushalte met mijn moeder, die hem regelmatig ophaalde van school. En dan van, nou, nog een auto, een grapje. Nou, en alles las hij goed op. Ja, daarvoor eigenlijk ook al bij de kinderopvang. Andere kinderen die kropen nog in het rond of gingen billen schuiven. En hij kon al lopen en trok andere kinderen aan hun haar. En andere rare fratsen die hij uithaalde omdat hij zich verveelde. Hij kon ook al lopen. Dus dat ontwikkelde zich ook sneller snel dan bij anderen. Ja, bij hem wel. Ja, en nou dan met de opvang in gesprek van... goh, moet hij niet naar een iets grotere groep zitten met kinderen die wat ouder zijn... Want we denken dat hij hier niet meer thuis hoort als hij andere kinderen aan de haren gaat trekken en ze voorbij rent, zeg maar letterlijk. Dus dat was wel fijn dat ze daar nog van meegingen. En toen is hij getest? Nee, dit wat ik nu dat voorbeeld van de kinderopvang. Hij is getest toen hij 6 jaar was. En daar kwam uit? Dat hij hoogbegaafd is, dat hij een IQ boven de 130 heeft. Want dat is het criterium? Ja. Of zijn er nog andere criteria die tellen? Er zijn wetenschappelijke criteria, zeg maar, verschillende wetenschappers die zich vasthouden vooral aan het IQ. Maar er is gelukkig ook een hele grote groep wetenschappers die zeggen van er zijn zoveel meer kenmerken dan alleen maar dat snelle denken, dat veel weten. Je autonomie, dingen zelf willen doen, controle willen hebben, heftige emoties, intensiteit van de emoties. Sneller zijn dan de ander vaak met dingen. Via jouw zoon kwam je erachter dat je zelf ook hoogbegaafd bent. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, ik volgde cursussen of ik ging naar congressen over dat onderwerp. En, vanwege je kind? Ja, precies. Dus dan dacht ik van, oh, dat komt me wel bekend voor. Hoe zat dat eigenlijk bij mezelf? En op een gegeven moment dacht ik van, nou, wie weet. Maar Want ja. Was jij ook zo'n kind dat al heel vroeg dingen kon die andere kinderen nog niet konden? Daar was ik me niet zo bewust van. Ik was wel heel energiek en vrolijk, dans en zang. Altijd mee bezig. Maar ik heb daar nooit over nagedacht, zeg maar. En andere mensen hebben ook nooit gedacht van die kon wel eens hoogbegaafd zijn? Nee, dat was ook al 40 jaar geleden toen ik kleuter was. Dus nee, dat speelde denk ik in die tijd ook niet zo om daarover. En als je er nu op terugkijkt met wat je nu weet, zie je dan toch dingen, patronen die daar toch op hebben gewezen? Ik denk dat dat pas in de middelbare school kwam bij mij. Omdat ik heel veel moeite had met hoe ik dingen moest aanpakken om te leren. Maar daar was ik me dan niet zo bewust van. En de overstap naar de universiteit helemaal. Want wat bleek toen? Of wat nou, multiple choice vragen, te veel over nadenken. Twee wegstrepen weet je altijd van 50% kans. Eén antwoord denk ik, nou dat is te makkelijk, dat kan het niet zijn. En die ene die overblijft van ja, dan moet die het wel zijn. Maar zo maakt iedereen toch een multiple choice, of niet? Ja, maar je merkt toch wel dat je vaak over dingen nadenkt, overdenkt. En als ik dan open vragen had, dan dat je te veel nadacht. Ja, ja. Dat viel je op. Ja. Nu, als je nu op terugkijkt. Ja. Ja. En dat belemmerde je ook. Jazeker. En dat ik dacht van, oh, ik lees dat boek en dan weet ik het misschien wel. Maar dat werkt natuurlijk niet met En dan had je zo'n multiple choice, deed je dus niet goed? Nee. Nee, en de conclusie... ik heb het goed geleerd, maar het komt er niet uit. En de conclusie was dan natuurlijk, dat is een beetje te hoog gegrepen voor haar. Nee, want daar praat niemand eigenlijk met je over. Op de universiteit, dan krijg je zo'n lijst in de gang. En dan zie je van, is het goed of niet, en je haar kans doen of niet. Hank, wat voor jongen was jij? Ik denk dat ik me altijd wel een soort van buitenbeentje heb gevoeld in de klas. Ik was het slimste jochie van de klas, dat leidt geen twijfel. Maar op een of andere manier te vaak anderen niet helemaal goed begrijpen, te vaak zelf verkeerd begrepen worden, te veel afgeleid, lekker naar buiten kijken. En dan vroeg de meester van, wat komt er op die som uit het bord? En dan gaf ik het antwoord en dan waren ze weer uitgepraat. Dus dat ging eigenlijk wel makkelijk. En ik had gelukkig één hoofdmeester die wel zag van, die heeft gewoon wat extra uitdaging nodig. Ik denk dat we van de term hoogbegaafd toen nog nauwelijks gehoord hadden. Ik zou bijna zeggen, in welke eeuw speelt zich dit af? Ja, ik ben 57, dus ik ben 1 jaar jonger dan jij. Ja. We waren ook helemaal niet mee bezig. En ik heb echt heel lang wel dingen van mezelf geweten. Dat ik veel sneller was dan een ander. Dat ik veel sneller verbanden zag dan een ander. Ja. Dat ik moeite had om enthousiast te worden voor dingen waar ik het nut niet voor inzie. Dat hebben anderen misschien ook wel. Maar vonden andere kinderen dat ook raar? Ik weet niet of we daar heel erg mee bezig waren. Maar je voelt je toch op een bepaalde manier anders. En ik heb, naar aanleiding van dat ik hier nu zit, mijn moeder nog eens gevraagd hoe dat was. En die zegt van ja, als de jongetjes met autootjes speelden, zat jij een boekje te lezen. Dus blijkbaar was dat toch anders. Ik mocht ook, net zoals Paul, mocht ik een klas overslaan op basisschool. Mijn ouders hebben dat niet gedaan. Zeggen later van, blij dat we het niet gedaan hebben, want konden we daar de schuld niet van geven. Want op de middelbare school is het pas echt misgegaan met mij. Want heel veel mensen denken dat hoogbegaafden zijn slim, kunnen goed leren. En ik ging dus voor gymnasium naar de middelbare school. Maar mijn eerste diploma was de MAVO. Want dat ging helemaal niet? Nee, dat ging gewoon niet. Lukte er niet? Nou, ten eerste, ik heb nooit geleerd om te leren. Ik bedoel, dat waaide me allemaal aan en ik geloofde dat allemaal wel. En op het moment dat je dan op de middelbare school komt, dan is het van, ja, die jongen die kan het wel, maar die wil niet. Maar ik kon het gewoon niet. Het lukte gewoon niet. Ik had die zoveel stof om dat georganiseerd te krijgen, hoe je dat tot je nam. En ook een paar vakken waar ik gewoon echt, ja, bij wiskunde ben ik afgehaakt toen de letters erbij kwamen. Want het had voor mij geen betekenis. Dus jij zakte langzaam. Ik zakte langzaam naar beneden. Blijven zitten op de HAVO. Nog een keer blijven zitten op de HAVO, dat ik de MAVO mocht afmaken. Dus mensen hadden niet zo'n hele hoge dunk toen van je? Nou, wel, men wist wel dat ik slim was, maar ik wilde blijkbaar niet. En de school heeft toen in die tijd gedacht, nou, die moeten we eens even flink aanpakken. Er was een vrij autoritair regime daar. Als ik op een gegeven moment 20 keer het schoolreglement moest overschrijven, gaf ik de corrector 25 keer. Ik had vooruitgewerkt of ik dan 5 terug kon krijgen. maar dat is niet een klimaat waarbij je als HB'er echt tot je uit je vel... Nee, en op dat moment vielen de dingen toch wel op hun plek. Nou, daar gaat dan nog na school nog een mislukte opleiding en een geslaagde opleiding aan vooraf. Dan ga je aan het werk. En daar loop je steeds meer tegen de grenzen aan. Je gaat steeds meer aan jezelf twijfelen van, waarom is het altijd zo moeilijk? Waarom snappen ze dit niet? Dit is toch zo logisch? Altijd met de handrem erop. Altijd weten van, ik ben sneller dan een ander. Maar waarom? Hele frustratie. Ja. Ik had echt een knop werk, en thuis. En op een gegeven moment lukte mij dat niet meer. Wat voor werk deed je? Ik ben opgeleid als milieudeelkundige met een communicatiespecialisatie. Ik ben uiteindelijk helemaal de communicatiekant opgerold. Dus communicatieadviseur, vooral bij overheden, maar ook andere organisaties. En die werk, die knop omzetten, werk, vervelend, lastig, gedoe, privé, hartstikke fijn gezin. Dat lukte mij niet meer. En toen heb ik me een keer na een akkefietje, heb ik mij op Facebook in een Friends Only post me hardop afgevraagd van wat is er toch mis met mij eigenlijk in de, als je het zo wil samenvatten. En toen werd ik door twee mensen opgewezen. Maar Hank, jij weet toch wel dat jij hoogbegaafd bent? Nee. Want voor mij was hoogbegaafd van die kleuters die Chopin spelen en die brugsmurfen die er een universitaire studie bij doen. Maar dat is echt het beeld wat niet klopt. En het is echt wel snel denken, slim zijn. Die hebben dan die IQ's en zo, maar dat zegt me niet zoveel. Maar ook alles wat erbij hoort. Intens, heel snel verbanden doorzien. Ongelooflijke drang tot verbeteren en ontwikkelen. Hekel aan routine. Was dat een openbaring voor jou? Ik durf letterlijk te zeggen, last van mijn schouders. Echt, ik heb mijn leven voor en na die ontdekking. Want wat viel er toen dan? Al die puzzelstukjes. Ik wist allemaal dingen van mezelf. Maar en ik wist, kon wel aanwijzen waarin ik verschilde van een ander. Maar ik dacht, er is iets mis met mij. Ik ben anders, maar ik kan het niet duiden. En in één keer, echt letterlijk in één klap, vielen al die puzzelstukjes tot een complete puzzel voor mij. En dat was echt een zucht van verlichting. Van, het ligt dus niet, maar ik ben zo en... Dat was een opluchting. Ja, echt. En zo zijn er meer. Dat was ook echt. Ik zit nu op HB Facebookgroepen en we doen af en toe een HB wandeling. Hoogbegaafd. Ja. En dan spreek je dus mensen die het niet raar vinden zoals je denkt. En ja. Die werken, denken op dezelfde frequentie. Sima, jij bent moeder van drie hoogbegaafde kinderen. Hoe ontdekte je dat? Ik zeg altijd, hoogbegaafdheid kwam ons gezin binnenvallen met onze oudste zoon. Toen die vastliep op school. Hij had zichzelf leren lezen en schrijven toen hij 3 was. Vonden we wel eigenaardig in die zin. Ja, een peuter hoort lekker met treintjes en maar hij kon toen al Lego. Nou, ik weet nog dat hij echt middagen met zo'n magic board op zijn schoot zat. En hij wilde... leren schrijven. En op een gegeven moment kwam dat lezen natuurlijk ook vanzelf mee. En toen ging hij naar school. Dus een zomerkind. Dus in juli is hij jarig. Dus en toen kon hij al lezen? Toen kon hij al lezen, ja. Het ging hij naar school na de zomervakantie. Had hij ontzettend veel zin in. Want eindelijk naar school. En ja, toen zagen we ons blij, nieuwsgierig, vrolijk kind in 3 maanden veranderen in een hele sombere, gelaten kleuter die alleen maar klaagde over buikpijn. En niet zo heel veel meer wilde. En hoe kwam dat dan, denk je? Wij hebben ons toen gek gepiekerd over van wat zou het kunnen zijn naar de huisarts. Buikpijn, hè, de binnenste buiten gehaald. En ja, toen was een leerkracht en die zegt, die voor ouders, hier is een boek over hoogbegaafdheid. Ga dat maar eens lezen, want ik denk dat jullie zoon hoogbegaafd is. En dat vonden wij toen de tijd heel logisch dat een leerkracht dat zoiets signaleert. Hè? Van leerkrachten zien dat. Dus braaf gingen we lezen. Ja. en toen vielen er inderdaad allerlei puzzelstukjes op hun plek. Want de anderen bleken het ook te zijn, hè? Op een gegeven moment, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar dan ga je inderdaad, net zoals bij jou, Ilene, je gaat lezen, je gaat je verdiepen, je gaat opletten. En dan denk je, hey, vrek. Dan blijken ze het alle drie op hun eigen manier te zijn. Ja. Ja. Maakt die hoogbegaafdheid het leven van je kinderen nou moeilijker of makkelijker? Nou, ik denk dat die vraag kan ik niet voor hen beantwoorden. Ja, zoals jij het beleeft. Ik denk dat ze nu zouden zeggen dat het niet makkelijker maakt. Nee. Maar moeilijker. Ja, nou, ik vind het ook wel heel leuk om weer jouw verhaal te horen. Je wijst naar Paul nu, hè? Ja, ja, want mijn oudste, die is nu 13 en die zit in 4 gymnasium. Dus die is ook met 10 jaar uitgestroomd. En dan heb ik nog een mannetje, die is 11 nu. En die is ook met 10 jaar uitgestroomd. Met weer een heel ander pad gelopen. En mijn dochter ook weer. Hè, die zit nu in groep 8 en die stroomt ook met 10 uit. En dat is niet altijd zonder drempels gegaan. Dus wel altijd. Maar het klinkt alsof ze door die school heen gereest zijn, echt. Nee, ja, dat lijkt zo. En dan is mijn oudste, ja, vandaar dat ik jou ook aankijk, Paul, die, ja, het mannetje wat zichzelf heeft leren lezen en schrijven. En met 15 vingers in zijn neus. Het allemaal wel. 15 vingers. Ja, ik zeg altijd 15 knap, vingers. Ja, het was in coronatijd, hè, ja. Toen hij in groep 7-8 zat. Ja. En ja, als ik daaraan terugdenk, denk ik van ja, en toch deed hij het. Maar dan heb ik ook nog een mannetje wat het ogenschijnlijk niet zo schoolslim was, maar ondertussen wel voorliep op zijn... Schoolslim? Leeftijd. Ja, ik noem het schoolslim. Wat betekent dat? Schoolslim, dat zijn de kinderen die inderdaad door die school heen chasen. Je kan ze van alles aanbieden en daar gaan ze doorheen, ja. Je hebt uiteindelijk de stichting IQ Plus opgericht. Wat is dat voor stichting? Dat is een stichting, heel kort, dat zich inzet voor het hoogbegaafde kind. Mm-hmm. Wij ondersteunen en begeleiden ouders in hun zoektocht naar passend onderwijs en passende hulp en dienstverlening. We zetten activiteiten, laagdrempelige activiteiten organiseren we voor kinderen, ouders en professionals. En we zetten projecten en programma's op als we zien, hey, daar moet wat meer aandacht voor komen of daar is niets voor. Dan doen wij dat. Paul, Hoe wordt hoogbegaafdheid eigenlijk getest? Hoe gaat dat? Nou, in mijn geval betekende dat ik naar een hele lieve dame mocht in Nijmegen. Die had daar een eigen praktijk met een kamertje in de kelder. En dan 2 dagen lang werd er me daar allemaal testen afgelegd. Dus dat zijn allemaal wiskundige, redeneerachtige vragen. Ze testen je woordenschat en kijken vooral een beetje van wat is normaal voor de leeftijd. Zit hij daar dan boven of daaronder? Dan krijg je... En daar zat je boven? Toevallig wel, ja. Dat heb ik dan als kind, toen ik daar als 7-jarige zat, had ik dat helemaal niet zo door. Ik denk gewoon, oh, nou, ik weet je, toets of zo. Ja, ze trekken een stalen koffertje uit de kelder. En daar zitten dan weegschaaltjes in en blokjes en puzzeltjes en visuele cues en een woordenboek. En dan moet je er eigenlijk even gezamenlijk doorheen praten. Ja. Wat voor score kwam eruit? Ik ga dat niet zeggen, omdat ik dat eigenlijk altijd een beetje een loseractie vind. Als mensen zo gaan lopen pronken met hun nummer. Ik vind dat. Ik heb dat wel eens die fout gemaakt in dat verleden om daar dan mee te bengelen. En ik vind dat altijd zo suf. En die reacties en die daarvoor krijgen zeggen, zijn ook wat, altijd zo wat dom. Een arrogante. Nou ja, of je klinkt arrogant, of ze denken, oh ja, ja, oké, okay, nee, dat heb ik niet. Ja. En dan voelen ze zich daar heel ongemakkelijk bij. Of ze voelen zich dan ineens alsof zij daardoor dan minder kunnen of waard zijn, terwijl ik helemaal denk van, nou ja, dat getal, dat zei Hank ook al, dat zegt mij helemaal niet. En het gaat niet alleen, hoorde ik net ook aan tafel zeggen, om je cognitieve vaardigheden, maar ook om andere dingen. Ja, absoluut. En ik denk dat ik ook nog onderscheid zou maken tussen wat het hoogbegaafdheid betekent voor mij en dat stereotype dat al een beetje aan ter sprake kwam hier. Want ik denk dat dat op een bepaalde manier voor mij een hele belangrijke factor is geweest in mijn opgroeien. Wat? De stereotypes die eraan hangen. Dus niet eens zozeer wat het nou is in mij, maar ook hoe andere mensen dat woord mensen horen. Zo naar je keken. Ja, dus je peers, je klasgenootjes. Ook een beetje een nerd. Ja, nou ja, ze denken die is een nerd. Of inderdaad, je bent zo'n kleuter die Chopin aan het spelen is. Of je bent een soort young Sheldon. Ze verwachten dan een bepaald persoon. En ze gaan dan ook hun gedrag aanpassen op een manier dat dan ook meer wordt uitgenodigd, als het ware. Ileen, heb jij je laten testen? Nee. Was daar een reden voor? 4 jaar geleden kwam ik in een burn-out terecht. En toen dacht ik van nou, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Toen kwam ik bij de POH terecht. Een hele fijne persoon die met mij ging praten. Waarvan ik dacht, nou, ik moet heel goed gaan aangeven wat ik nodig heb. Ik heb allerlei dingen voorbij zien komen. En ik dacht, ik moet met deze persoon heel goed in gesprek gaan wat ik nodig heb. Vanuit mijn werk werd er iets aangeboden waarvan ik dacht, dit gaat mij niet passen. Dus toen ben ik samen met de POH gaan praten, nadenken. POH? Sorry, de ondersteuner van de huisarts. Oh ja. En toen ben ik ook op onderzoek gegaan, op internet gekeken. En toen kwam ik op het pad van Rianne van der Ven. En zij is iemand die mensen begeleidt die zijn uitgevallen met burn- en burn-out klachten. En zo is het balletje toen zeg maar gaan rollen. En heb ik met haar gesprekken gehad. Een kerntalentenanalyse. Maar een echte klassieke IQ-test heb je niet gedaan? Nee. Want dat wil je niet? Niet per se dat ik het niet wil. Maar wat ik daar bij haar ervaren heb. En net wat jij net zei, Hank. Dat gewoon deuren voor je open gaan. En in één keer is je leven heel anders. Ja. Alle losse puzzelstukjes vallen in één. Je kan ook denken, ja, misschien wil ze zich ook niet laten testen uit angst dat er misschien toch iets heel anders uitkomt. Nee. Nee, dat is het niet? Nee. het is voor mij goed zo. Ja, ja. Dat hoeft niet onderbouwd te worden met een cijfertje. Nee. Hank, jij hebt je ook niet laten testen. Nee. Het was voor mij zo overduidelijk. Ja. Ik ben me gaan inlezen. En er was een boek dat ging gewoon over mij. Ik kon gewoon niet snappen dat iemand een boek over mij kon schrijven. Dus dat was al zo duidelijk. En zo'n test, het zegt mensen, het schijnt, wat ik er ook van hoor, dat het zegt ook niet altijd alles. Nee. Sommige mensen zijn gewoon heel slecht in testen. Of heel veel HB's hebben last van faalangst. Ja. De uitkomst, ja, ik hoef hem niet te weten. Het voegt voor mij niks maar toe. Kritische luisteraars kunnen ook zeggen, ja, luister, ik herken die eigenschappen ook. Dan kunnen we allemaal wel gaan roepen dat we hoogbegaafd zijn. Ja, als ze dat willen doen, dan moeten ze dat doen. Maar ik denk dat je er wel anders naar kijkt als je het meemaakt, als je het zelf bent. Want het is, kijk, ik snap ook dat mensen zeggen, ik zoek ook ruimte in mijn werk. Ik wil ook snel in mijn werk. Ik wil ook buiten de lijntjes kleuren. Ik heb ook faalangst. Tuurlijk. Maar het is zo groots. Het is zo intens. Ik kan me daar niet. Kijk, een ander kan zeggen, ik wil mij ook wel een beetje aanpassen links-rechts. Maar het moet van zo ver komen dat ik me dan mezelf niet ben. Ik heb al die jaren mezelf niet kunnen zijn, omdat ik me aanpas aan het gemiddelde. Er staat zo'n rem op je. Dat kun je op een gegeven moment niet meer volhouden. Het is 1:05 en we luisteren even naar het nieuws, gelezen door Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Steeds meer vliegtuigmaatschappijen vliegen niet meer over Iran en delen van Israël, na signalen over een mogelijke aanval van Iran op Israël. Onder meer KLM en de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas mijden het luchtruim. De politie gaat ervan uit dat de steekpartij in een winkelcentrum in de Australische stad Sydney geen terreuraanslag was. Een man liep het drukke winkelcentrum in Sydney binnen met een mes, begon vervolgens om zich heen te steken. Hij doodde 6 mensen en zeker 11 anderen raakten gewond. Cybercriminelen hebben de leverancier van schoolboeken en digitaal lesmateriaal eDink gehackt. Door die aanval met gijzelsoftware is mogelijk een groot aantal gegevens gestolen van klanten van eDink. En in Leeuwarden is opnieuw een ontsnapte wasbeer gevangen. Een paar weken geleden ontsnapten er 11 uit hun nieuwe verblijf daar in dierentuin Aquazoo. Medewerkers wisten al snel weer een aantal te vangen. Inmiddels zijn 6 wasberen weer terug. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer aan file op de Nederlandse snelwegen. Onder andere 22 kilometer terug te vinden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude en de Keteltunnel een lange file van 22 kilometer dus. Vertraging is een half uur. Het is daar sowieso al druk omdat de A13 dit weekend dicht is vanwege werkzaamheden. Maar nu staat er in de tunnel ook nog eens een kapotte auto waardoor één rijstrook dicht is. Verder de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Haarlem. 7 kilometer met een kwartiertje extra. En tot slot file op de N207 en de N208, drukt in de Bollestreek. Veel mensen gaan vandaag weer naar de Keukenhof. Hou rekening met minimaal 20 minuten vertraging. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met hoogbegaafden over de lusten en de lasten van hoogbegaafdheid. Bij mij aan tafel Ileen Kortram, Sima de Bruin-Daoud, Hank Prinsen en Paul Stam. Paul, jij hebt op de middelbare school een profielwerkstuk geschreven. Ja, klopt. Samen met Kate Beckering. Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht. Jullie wonnen daar ook een prijs mee. Ja. Waarom kozen jullie voor dit onderwerp? Behalve dat het je bekend is. Maar wat wilde je laten zien? Nou ja, we hebben het er net al kort over gehad. Maar ik denk dat het samen met mijn partner Kate, die is ook hoogbegaafd, maar een heel ander soort hoogbegaafd trouwens. Oh ja? Wat is er bij haar anders? Nou, zij gaat, als zij na het jaar klaar is, zij is gezakt vorig jaar. Zij doet nu de VAVO. En als zij klaar is, gaat zij de marine in als officier. Oké. Die heeft gewoon een hele andere kijk op de dingen. En die is evengoed heel intelligent en heel uniek. Maar, nou ja, we hebben het al gehad over dat schoolslim. Ik zou wel zeggen, nou, ik ben heel erg duidelijk schoolslim. Maar zij heeft nog steeds evengoed die score, die test. Maar is wel... Zij is zeeslim. Ik hoop dat zij zeeslim is inderdaad, ja. Maar dat gaan we zien. Ja. En jullie hebben samen dat profielwerkstuk geschreven. Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht. En ik vroeg aan je, waarom koos je daarvoor? Ja, nou ja, dat kwam een beetje voort uit frustratie die we hadden. Met onze hele schoolcarrière. Omdat, nou ja, we weten allemaal dat op de middelbare scholen is er vaak weinig materiaal, tijd beschikbaar. Iedereen staat onder druk. Lerarencrisis, we weten het allemaal. En het is dan best wel gewoon om dat leerlingen die inderdaad dat schoolslimme hebben, of die misschien de behoeftes hebben die passen bij hoogbegaafdheid, om die dan te zeggen, nou ja, die staan even niet op het prioriteitenlijstje. Dat gaat dan toch sneller uit aan leerlingen met ADHD, dyslexie, dingen die ook makkelijkere one-size-fits-all oplossingen hebben. Omdat je toch ook bij hoogbegaafde leerlingen vaak een soort behoefte ziet aan maatwerk. Die hebben inderdaad die faalangst, maar dat hebben ze niet allemaal. Sommigen willen heel graag versnellen, klasje overslaan, vakken vroeger doen, maar dat willen ze ook zeker niet allemaal. Sommigen komen heel makkelijk mee en sommigen hebben inderdaad nog nooit geleerd hoe te leren. En wat was de belangrijkste conclusie? Nou ja, er zijn heel veel makkelijke manieren om het onderwijs voor hoogbegaafde middelbare scholieren te verbeteren. Zonder dat je hen naar een aparte school hoeft te sturen. Zonder dat je daar... Noem eens één ding. Geef ze toegang of luister naar de leerling in principe. Was eigenlijk onze conclusie. Vaak hebben hoogbegaafde leerlingen, het merendeel, zijn inderdaad zelfbewust. Ontzettend. En die weten ook wat goed voor ze is. En die weten dus ook, nou, misschien niet wat goed voor ze is, maar die weten wel wat ze graag willen proberen. En zij hebben er enorm veel baat bij als docenten nou wat net iets vaker zouden durven om gewoon te luisteren naar wat die leerling te zeggen heeft. En dan na 3 maanden zeggen, nou, oké, wat hebben we nu gedaan? Werkt dat? Ja, nee? Ja, gaan we door? Nee? Nou, misschien gaan we dan iets anders proberen. Sima, is dit iets? Zijn dit punten waarvan je zegt, ja, daar zit wat in? Ja, absoluut. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Luisteren naar de leerling. Mm-hmm. Maar ook inderdaad in het stuk dat er zoveel hoogbegaafdheid is als zoveel hoogbegaafden die er zijn. Wij zitten hier aan tafel, 4 mensen, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Maar we zijn ook weer heel anders van elkaar. Ook daarin, ook in het stuk hoogbegaafdheid. Ja. Hoe reageert de buitenwereld doorgaans op hoogbegaafdheid? Spastisch. Spastisch. Ja, en wat bedoel je daarmee? Ja, over het algemeen, ja. Het werd hier in tafel natuurlijk ook al gezegd. Er hangt iets omheen, hè, omdat hoogbegaafd zei. Ik weet nog, voordat ik, voordat hoogbegaafdheid ons gezin kwam binnenvallen, had ik ook een bepaald beeld van hoogbegaafdheid. Dat is zeg maar dat die man met een sikje, met een brilletje, die professor is en of hoogleraar ergens. Alles wat hij aanraakte, ja, dat kon die. Maar dat beeld, dat is wel echt heel, hoe zeg je dat? Hardnekkig. En dat merken we ook in gesprekken met ouders. In de trajecten die we doen. Dat beeld van dat mannetje met een brilletje. Terwijl het echt, ja, ik zei het al, echt van alle achtergronden is. Want dat wordt ook vaak vergeleken met autisme. Snap je die vergelijking? Nou ja, in zoverre. Er zijn inderdaad kenmerken van hoogbegaafdheid. Welke ook kenmerken zijn van autisme. Dus even, zeg maar, even gezien de tijd kunnen we niet heel erg erop inzoomen. Maar in principe gaat het om een neurodivergent brein. Mm-hmm. Wat mensen met autisme hebben. En dat wil zeggen? Heel simpel. In die zin gewoon anders bedraad. Anders bedraad. Brein is echt wel anders bedraad. En informatie komt anders binnen. Wordt anders verwerkt. En je kijkt daardoor dus echt anders de wereld in. Ja. Helene, heb jij ook te maken gehad met vooroordelen van mensen? Ja. Via mijn zoon. Ja. Vooral. We hebben werd me tegen, hij heeft ADHD. Ja, zo druk. We zien wel dat hij heel slim is. Maar laten we eerst aan dat gedrag gaan werken op school. Mm-hmm. Dus dat was heel lastig. Of temperamentvol Surinaamse afkomst. Dat zal vooral meespelen. En wij zeiden ook van, hij is inderdaad druk. Maar als je die cognitie aan gaat spreken, hem uitdaagt, gaat dat gedrag echt wel zakken. Hij verveelt zich nu gewoon in de klas. Ja. Ja. Want dat is best opvallend, hè? Dat mensen met een andere culturele achtergrond, dat daar minder vaak bij wordt gediagnosticeerd. Er zit daar toch ook op een bepaalde manier een soort racisme in. Van, dat kunnen ze niet hebben. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, ja. Ook het beeld wat jij net zei, Sima. Hè, dat, heb jij dat ook gemerkt zelf? Ja. Ja. Wat ik net noemde, hè, dat er bij hem meteen al werd gedacht van, nou, temperamentvol, tweede, andere culturele achtergrond, druk gedrag. We hebben hem toen ervoor gekozen om hem niet op ADHD te laten testen, maar echt alleen op IQ door iemand die gespecialiseerd is in begaafdheidsonderzoek. Hmm. En toen werd die diagnose. Ja, diagnose vind ik ook zo'n raar woord, want dat is bij een ziekte. Ja, ja, het is ook, en dat is ook het ingewikkelde. Het is geen DSM-5 diagnose hoogbegaafdheid. Dus er zijn allerlei andere dingen die daar wel zo. Waar je iets voor geregeld krijgt, een rugzakje, andere vervoer, andere hulp specifiek. Ja, je bedoelt, als je aan de andere kant van het spectrum zit, dan is er veel meer voor je geregeld. Ja, ook. Als je onder, want ik geloof dat 100 is het gemiddelde IQ. Klopt, hè? Ja. En als je bent hoogbegaafd als je 130 of meer hebt in zo'n test. Maar als je bijvoorbeeld 80 hebt, als je eronder zit, dan is er wel van alles geregeld. Klopt. Busvervoer, taxivervoer, rugzakje. Ja, klopt. En hoe verklaar je dat dan? Wat jij net denk ik zei. Ja, misschien ook dat mensen denken hoogbegaafd en nou, wees er maar blij mee. Ja, van die redt zich wel. Ja. Die doet dat zelf wel even. Even een schriftje in de gang en die komt al verder. En dat is niet zo. Nee. Nee? Nee, bij mij zo niet. Want tegelijkertijd ben ik dan wel benieuwd van. Jij zegt, ik mis dan heel erg dat rugzakje. Wat zou er dan volgens jou in dat rugzakje zitten? Want ik heb eigenlijk ook geen behoefte aan taxivervoer of iets als dat. Nee, dat snap ik. Nee, maar überhaupt het feit dat er dus wel geld beschikbaar is en hulp. Voor de andere kant van het spectrum, dat vind ik jammer. Er wordt vanuit gegaan dat ouders of heel rijk al zijn, of dat allemaal goede functies hebben, dat allemaal zelf kunnen bekostigen. Maar zo'n school met voltijd HB-onderwijs kost gewoon heel veel geld. Ja. En jij bent, vertelde je daar straks al, in een burn-out beland, hè? Ja. Had je dat voor kunnen voorkomen als je eerder had geweten dat je hoogbegaafd bent? Of was er gewoon helemaal geen verband? Ik denk en. Er waren factoren op het werk die niet ideaal waren. Een manager die niet invoelend was. Dingen die gebeurden in een project waar ik aan verbonden was. Net zoals wat jij net zei, Hank. Ik kende mezelf eigenlijk best al heel goed. Alleen het allemaal losse puzzelstukken. Ik dacht eerst nog van, nou, ik ben Nederlands, maar hier geboren. Mijn tweede achtergrond is Surinaams. Dus ik dacht eerst nog maar misschien daarom dat ik anders denk, of dat mensen me anders zien. Ik ben enig kind, dus dat gevoel van alleen zijn, anders zijn, weet ik ook nog daaraan. Ben ik ook nog speciaal hulp voor gaan zoeken vanuit dus Surinaams. Er waren allerlei varianten die mee konden spelen. Maar dat was het allemaal net niet. Nee. En toen ik dus bij de kindercoach van mijn zoon, Lisette Te Heert, kwam met mijn zoon en met haar ook een paar gesprekken had bij Rianne, wat ik net al zei, toen vielen alle puzzelstukken in elkaar. Ja. Hank, jij, ik zei helemaal in het begin van het programma, 4 jaar geleden liep jij vast op je werk. Mm-hmm. Hoe kwam dat? Nou, het is gewoon een geleidelijke schaal waarin je steeds meer ontdekt dat hoe jij werkt en hoe jij denkt en wat je wilt, dat niet past. En je gaat je steeds meer afvragen, waar ligt dat dan aan? Als je niet weet dat je hoogbegaafd bent, neem je automatisch jezelf de maat voor anderen. Dan zit je tegen zo'n manager aan te praten, denk je van, dit hoef ik jou toch niet uit te leggen. Ja. Dit snap jij toch? Waarom doe je dit dan? Dus je snapt, begrijpt, en daardoor ga je ook steeds meer aan jezelf twijfelen. Wat is er dan mis met mij? Dat was echt wel een gevoel wat ik had. Ja, misschien ook een, ja, ik was echt lastig. Ingewikkelde man. Nee, maar dat is ook zo. Heb ik letterlijk een keer een mailtje. Dat was nooit de bedoeling geweest dat ik dat zou zien. Maar dat ging ergens over onder collega's. En toen had iemand geschreven, Hank zal dat weer lastig gaan doen. Ja, dan denk je, potverdomme, is dat lastig doen. Ik zie hier gewoon waar het over een tijdje mis gaat lopen. Dan mag ik toch wel uitleggen. Dat was echt even een heel concreet voorbeeld. Dus dat had een relatie met je hoogbegaafdheid? Ja, maar je weet het niet van jezelf. Tenminste, ik dan. Jongen, ben jij geluksvogel dat je het al weet. Ik heb mijn zoon ook verteld. Zeg je tegen Paul? Hè? Ja, zeg ik tegen Paul. Maar ik heb het ook tegen mijn zoon gezegd. Die waar hoogstwaarschijnlijk, ik twijfelde niet aan, die is dat gewoon. Heeft alleen een heel andere jeugd meegemaakt. En valt op een andere manier op zijn plek. Maar ik heb al gezegd, je gaat momenten tegenkomen in je werk waarop mensen jou niet begrijpen. Waarin je te snel bent, te ver vooruit bent. Weet dan waar het door komt. Want als je het niet weet, dan levert dat heel veel frustratie op en heel veel twijfel over jezelf. Ja, maar hoogbegaafdheid kan natuurlijk ook ertoe leiden dat als het herkend wordt op je werk, dat ze zeggen, nou, die man, daar luisteren we. Ja, maar ik heb ook 1 baan gehad een keer. En die was echt zo geweldig leuk. En daar klamp ik me nog steeds aan vast van, er is nog hoop. Want ze bestaan wel. Daar had ik zo'n mooie rol. En ik kon zelf dat communicatiebeleid opbouwen op alle vlakken van arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie, externe communicatie. En ik zat in het MT en ik mocht over dingen meedenken die eigenlijk helemaal niet communicatie waren. Maar ik hoorde dan zo'n vergadering aan. En ik denk van, ja, volgens mij is hier helemaal geen probleem. En dan vroeg ik dat op het eind van, als ik het goed begrijp, zus en zus en zo. Dan was het in één keer, viel daar het kwartje. En dan waren ze blij met me. En dat vond ik leuk. Want je bent nu 57. Ja. Hè? Dus volgens de huidige normen werk je nog zeker 10 jaar, zou je moeten werken. Of ik ben nog 10 jaar huisman, dat weet ik ook nog niet. Zie je jezelf nog wel weer aan de slag gaan? Ik hoop het wel, maar niet meer ten koste van zoveel dat ik het gevoel weer krijg wat ik 4-5 jaar geleden had. Ja. En anders ben je, huisman is ook goed, bedoel je? Ja, daarom. En dan probeer ik andere dingen te doen die ik leuk vind. Ik mag graag fotograferen. Ik heb geleerd kitesurfen. Zoek ik dat soort uitdagingen. Maar eigenlijk vind ik het gewoon zonde, want ik heb echt wat te bieden aan een organisatie. Maar die organisatie moet mij ook wat bieden. En dat is gewoon misschien net een beetje meer ruimte. Net een rol die wat vrijer is. En als ik nu de functies nalees, kijk ik op Indeed soms. En dan herken ik gewoon van ja, ik wil jullie helpen twee stappen vooruit te zijn. Maar ik moet eerst zelf twee stappen terug. En dat is binnen 3 maanden ben ik daar hier helemaal klaar. Dus dat moet ik niet doen. Nee, dat moet ik niet doen. En ik, HHB'ers zijn ook heel goed in het creëren van hun eigen beren op de weg. Weet ik ook. Dus dat is ook. En hoe zien die beren eruit bij jou? Dat ik iets denk van dat zou leuk kunnen zijn. Maar dan weet ik al dat dat niet gaat werken op de langere duur. Dan je bent veel te veel dingen aan het doordenken. Ja, dan ben ik aan het doordenken. Dan denk ik van, noem maar wat, onderwijs. Lijkt me hartstikke leuk vak. Leraar zou het best kunnen. En via zijn stroom kan dat ook redelijk snel. Maar ik weet nu al dat ik daar met 1 jaar of met hooguit 2 jaar echt helemaal klaar mee ben met alles wat daar omheen kunt kijken. En dan wil ik gewoon met een ander aspect van het onderwijs zou ik ze willen helpen om. Maar ja, dat is mijn rol niet, dat is mijn taak niet, dat is mijn plek niet. Dus dat gaat een heleboel gedoe opleveren. Dus weet je wat, dat vind ik zonde van die investering. Daar begin ik dan maar niet aan. Voor jezelf beginnen? Ja, maar dat heeft niet zoveel zin. Want ik heb een Kamer van Koophandelnummer en een BTW-nummer en alles. Maar dan moet je de opdracht vinden waarin ik mijn ei kwijt kan. En die vind ik niet. Want ik heb de laatste functies waren ook als ZZP'er. Dus, maar je moet dan wel iets vinden waar je iets kunt brengen waar ik ook blij van word. Ja. Ja. Paul, merk je ook wel eens. Vertel jij meestal aan mensen dat je hoogbegaafd bent, dat je ze ontmoet, leert kennen? Ik hoogbegaafd heb ik heel duidelijk een rol gegeven in mijn leven. Dat ik het puur eigenlijk gebruik als toegangskaartje voor dingen. Ik weet, er zijn potjes geld voor beschikbaar van de overheid als je in een onderwijsinstantie zit. En ik ben origineel die test gaan doen omdat ik een klas over wilde slaan destijds. En sindsdien heb ik eigenlijk dat rapport puur gebruikt om begeleiding te kunnen krijgen. En zelfs als het ter sprake kwam, dan ben ik er altijd een beetje omheen aan het draaien. Want merk je moeten we elkaar wel nog eventjes spreken, Paul, over de potjes geld binnen onderwijsland. Want ik merk in de praktijk dat dat juist voor deze doelgroep echt wel wat Ilene ook net zei. Ja, Paul heeft ze al leeggemaakt. Nou ja, maar is je eentje. Nou, dat lijkt me stug. Maar ik heb via mijn onderzoek heb ik wel kunnen praten, ook met veel beleidsmakers die daar in Den Haag aan werken. En dan zie je ook wel dat er heel veel echt mensen omgeven. En dat die ook zeggen van, nou ja, we vinden het ook echt lastig om, want we hebben het hier ook al tafel, hebben gelijk al eigenlijk een beetje de vinger op de zere plek gelegd van wat is hoogbegaafd nou eigenlijk? Dus wanneer mag je nou dat geld nou gebruiken? En voor wie is het nou? Gaan we het nou richten op die schoolslimme kinderen? Dat we er zoveel mogelijk potentie uittrekken? Of gaan we het leren op die laagvliegers die moeite hebben om mee te komen? En dat is ook, zoals je ziet, alleen al aan deze tafel is dat al best wel moeilijk om denk ik daar uit te komen. Komt het ook voor dat als mensen het weten, dat ze zich toch ook geïntimideerd voelen daardoor? Ja, nou ja, we hadden het al even over van mensen denken dan gelijk toch ook een beetje van, nou ja, die kan alles wel. Maar ook van, oh, dat kan ik helemaal niet bijbenen. Van wat alles wat ik zeg, dat analyseert hij dan. En ja, dat hij is toch een beetje een hele andere dimensie. Bijna. Ja, nou ja, daarom zeg ik ook van, ik zeg het gewoon niet. Ik vind het ook, ik vind het ook een woord dat, ik vind het ook zeker in het Nederlands, moet ik eerlijk zeggen, vind ik het gewoon een heel rot woord eigenlijk. Want het klinkt zo arrogant en het heeft zo'n implicatie van, ik ben gewoon verheven boven de normies, zeg maar. Het normisch. Ja, het gepeupel. En dat klinkt ook eigenlijk al een beetje zo. En ik merk zelfs al aan deze tafel. Dus daar zit ook een soort dédain in bijna. Nou ja, ik merk nu al aan deze tafel zitten mensen soms ook al een beetje van, nou ja. En toen kreeg ik dus dat label. En niet dat ze zeggen van, en toen noemden ze mij dus hoogbegaafd. Wat mij toch ook wel ingewikkeld lijkt, is dat mensen onrealistisch veel van je verwachten. Ja, en daarom vind ik het ook wel grappig dat Hank nu zegt van, wat geluksvogel ben jij dat je het al zo vroeg weet. Zodat ik denk van, nou ja, daardoor heb ik ook dan wel weer het gevoel dat ik er bijna een soort plicht heb om er dan iets van te maken of zo. Ja, van, ja, maar ik denk dat het je heel veel, persoonlijk heel veel frustratie scheelt, omdat je snapt waar het vandaan komt. Want hoogbegaafdheid is voor mij gewoon iets wat ik nu van mezelf weet. Dat vind ik al heel fijn, maar ik ben, en ik weet van mezelf, ik loop tegen de muren op als ik aan het werk ga. Maar ik ben geen hoogbegaafde vader. Ik ben geen hoogbegaafde schaatstrainer. Ik ben geen hoogbegaafde. Er zijn ook allerlei dingen die je niet kan. Het is allemaal context. En op de ene keer heb je er, ben gewoon ik. Alleen in mijn werk heb ik er last van dat ik gewoon anders ben. Ja. Sima en Ilene, jullie kinderen zitten nog op de basisschool. Hè? Hoe gaat dat bij hun? Ligt de lat heel hoog? Is de druk groot? Ik merk dat er gewoon niet zo, hè, die verwachting die jij nu net, Paul, schetste. Hè, van, ja, dan zul je het wel allemaal wel makkelijk doen. En waarom laat hij het dan niet zien? Hè, waarom dan die onvoldoendes? Hè, dus dat zo slim is hij ook weer niet. Ja, en dat bedoelde ik net ook met spastisch. Er wordt spastisch over gedaan. Over het hoogbegaafd zijn is anders denken, anders de wereld inkijken, informatie tot je nemen en oké, next. En laten we alsjeblieft dan kijken van wat is dan de ondersteuningsbehoefte van een kind. Hè? De een die chase er doorheen en prima. Maar wij zien, ja, dat is even een educated guess, dat ongeveer 2/3 van de hoogbegaafden al heel jong, dus echt al op de peuterspeelzaal bij wijze van spreken, helemaal niet zo makkelijk meekomen. Ook door dat hoge zelfbewustzijnsbesef. Al heel jong zien, mijn omgeving is anders dan dat ik ben. Maar niet goed weten waar dat nou aan ligt. Dan is zeg maar het weten dat dat daaraan ligt wel heel fijn. En dat zie ik dan ook bij de stichting hebben we heel vaak te maken juist bij de kinderen die uitvallen en waar het niet goed mee gaat. En dan zie je hoe groot de leed is. Dat zijn kinderen die thuis komen te zitten. Dat zijn kinderen die dreigen uit te vallen. Dat zijn kinderen die op hele jonge leeftijd een doodswens hebben. Dat zijn kinderen met eetproblemen. Dat is serieus. Dat is enorm serieus. Dat is enorm serieus. En dan merken we dat we moeten inzetten op wie ben jij en komt er eerst tot rust en een stukje psycho-educatie en het contact met ontwikkelingsgelijken, met gelijkgestemden. Dan zie je dat iets doet met zeg maar dat zelfbeeld. Dan zie je weer een stijgende lijn. Ja. Elaine, jullie hebben ervoor gekozen om jullie oudste naar een school voor hoogbegaafden te laten gaan. De middelste. Ja. Waarom deden jullie dat? Ik dacht eigenlijk gewoon instromen in een reguliere middelbare school. En in de wijk waar wij wonen is er dus ook een school met een afdeling voor hoogbegaafden. Wat ik toen nog niet wist, want dat was eerst een andere school. En toen zei zijn kindercoach Lisette van Gom, misschien is het toch een goed idee als hij nu al gewend is aan fulltime HB-onderwijs. Op de lagere school, hij zit nu in de tweede klas van de middelbare. Waar inmiddels, waarom gaan jullie niet daar dan ook voor? Het zijn wat kleinere klassen, gelijkgestemde. Doet hem dat goed? Ja, doet hem goed. Waar merk je dat dan? Dat hij zichzelf kan zijn. Dat hij niet opvalt in die zin. Ja. Van ik denk anders, ik ben anders. Hetzelfde soort humor ook veel. Andere projecten die ze doen. Kan ook de tegenkant van het verhaal is misschien ook dat je kind te veel onder een stolp laat opgroeien. Hè? Want 2,5% van de bevolking is, denkt men, hoogbegaafd. Dus veruit de meeste mensen zijn het niet. Nee. En daar zal die toch mee moeten leven. Ja. Nou, dat is het mooie van deze school. Het eerste 3 jaar. En daarna stroomt hij gewoon in het reguliere middelbare onderwijs. Ja. Ik zag jou hard nee schudden, Hak, toen ik dat zei. Wat zei je ook alweer? Want of je kind dan niet onder een stolp plaatst. Nee, zo voel ik dat niet. Ik denk dat je gewoon... het feit dat je je niet anders hoeft te voelen... dat is al zo'n fijn en veilig gevoel. Ik bedoel, wij doen af en toe wandelingen met HB'ers. Groepjes, WhatsApp-groepjes. En dan gaan we spreken weer eens af en dan wandelen we. En het is gewoon zo fijn om met mensen om je heen te lopen. Dat als je dat je daar in gesprek bent. En dat je voelt gewoon dat de ander begrijpt. Of dat hij hetzelfde meemaakt. Dat je niet alleen staat. Dus dat helpt. Paul, jij zit in het eerste jaar van je studie. Ja. Wat studeer je? Ik studeer aan de University College. Dus dat is in het eerste jaar een brede opleiding. En daarna specialiseer ik in economie. En waar ben jij over 5 jaar? Wat doe je dan? Nou ja, dat kan van alles zijn. Zelf hoop ik misschien op een carrière in de diplomatiek. De diplomatie? Ja. Diplomatie. Ja. Ik praat te veel Engels, dat merk je al. Ja. Maar dat zou ook nog een hele andere kant uit kunnen gaan. Ik vind besturen leuk. Ik vind gewoon politiek denken, het nieuws lezen. Dus alleen al jouw baan lijkt me fantastisch. Om de hele dag afwisselende gasten te verwelkomen. Fantastisch. Nou, het is ook leuk werk. Ja, toch? Ja. Maar je weet eigenlijk nog niet precies wat je wil gaan doen. Nou ja, het probleem of de zegen is dat ik alles wel leuk vind en dat ik ook niet extreem slecht ben. Want je noemt het woord uit de vraag die ik wilde stellen eigenlijk al. Is hoogbegaafdheid in jouw ogen dan vooral een zegen of toch ook een vloek? In jouw geval, hè? Ik ben voor wat het voor mij betekent als persoon, wat het in mij zit, ben ik er ontzettend blij mee. Ik denk dat het heel erg de kern is van mijn identiteit. Maar dat zelfinzicht, die motivatie, de snelheid waarmee ik kan leren, maar ook de verbanden kan zien, dat ik zoveel aan kan en dat ik ook het gevoel heb dat ik zoveel kan bereiken, dat daar allemaal mee samenhangt en dat ik er echt ontzettend blij mee ben. Maar als we het gaan hebben over dat hele stereotype, zou ik zeggen, die zouden we best de wereld uit mogen helpen. Hoe zien jullie dat? Is het een vloek of een zegen? Nou, ik heb dat al heel lang als vloek gezien. En ik heb ook al eens gezegd, ik wens het niemand toe. Maar ik, nu ik wat beter over nadenk, en denk ik van ja, ik ben gewoon nu ik weet waar het allemaal vandaan komt en nu die puzzel stukjes op elkaar zijn gevallen, ben ik gewoon blij met mezelf. Dus als ik dat dan niet zou hebben, zou ik nu niet blij zijn met mezelf. Dus dat klopt dan niet. Dus ik, laat ik zo zeggen, ik wens de effecten en het gedoe eromheen en waar je tegenaan loopt en het onbegrip, alle vooroordelen en dat je niet echt je draai kunt vinden, dat wens ik niemand toe. Maar verder ben je er ook blij mee? Ik ben nu best wel blij met mezelf. En dat is echt serieus een hele andere Hank dan die hier 5 jaar geleden zou zitten. Hank Prinsen, Sima de Bruin-Daoud en Elaine Kortram en Paul Stam. Ik dank jullie alle 4 hartelijk voor dit gesprek. En ik hoop dat het goed met jullie zal blijven gaan natuurlijk. Dit was de Publieke Tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer. En dan praat ik met mensen voor wie horen en zien niet vanzelfsprekend is. Na 4 uur op deze zender goed ingelichte kring met Sharja Mourali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik heb goed nieuws voor u. Zou ik even binnen mogen komen? Winston Gerstanovic. Bekend als presentator en acteur. U bent live op televisie hoor, dus we hebben niet heel erg lang. En al jarenlang op tv te zien als goed nieuwsbrenger in Miljoenenjacht. Ik heb een koffer bij me voor u. En Hans Nijland. 23 jaar lang heb ik directeur mogen zijn van een prachtige club FC Groningen. Hij heeft zich nu gemeld als nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Ik heb er eigenlijk maar heel kort over nagedacht. Ik denk, ja, we gaan knallen. Winston Gerstanovic en Hans Nijland. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. The U-turn. Controle over drank en drugs. Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. The U-turn. Extreem discreet en exclusief. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Alle ballen verzamelen! Ja!